Ja. Nou, kom half twee. Half twee. De donkere kamer. Oh. De bad. Zeg even nog eens. Half twee. Donkere kamer. Oh, niks. Een paneldebat over de wooncrisis. Donkere kamer. Ja, de zwarte. Over de. Hoe noem je dat? Voorbij het poldermodel. Het dat poldermodel is dood. De Black Room is dat. De Black Room, ja. Ja. Donkere kamer hoorde ik. Ja. Dus. In de donkere kamer van Damocles. Precies. Om half twee. Half twee. Hoe laat is het nu dan? Hoe lang dat duurt? Nee, hoe laat is het nu? Is het nu? Het is. Het is 10 over 1. Dus. Nog 20 minuten. Nog 20 minuten. Oké. Ja, nou, dat heb je op tijd.